Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve cuma'a. Cuma'a da örnektir, değil mi? Ve misaluhu eydan, değil mi? Evet, ne gibidir? Ke sülate ve mesrete ve uhara ve cuma'a ve ke cuma'a gibi. Yani misaluhu, evet, misalul hurucil kaini an aslin muhakkakin, evet, asl muhakkaktan çıkartılmış olan ma'dulun örneği, sülate mesrete, tamam, uhara ve cuma'a, cuma'adır. Öyle cuma'a ki, cem'i, cem'a'e, cem'a'enin cem'i, cem'i, o cem'i cuma'nın sıfatıdır, cem'i, efendim, cem'a'e, cem'a'enin nesidir? Cem'idir yani. Cem'a, cem'a'u, cem'avani, cuma. Peki, öyle cem'a'e ki, müennesi ecma'a, ecma'nın müennesi, müennesi ecma'a, ecma'nın müennesidir o da. Değil mi? Müennesi ecma'a. Ecma'u, ecma'ani, evet. Cuma'u. Efendim, ecma'une, cem'a'u, cem'avani, cuma'u, evet. Tamam. Ve kezalike, haberi mukaddem. Ve kezalike böyledir. Fatih'i arayacak mısınız? Yok. Ve kezalike aynı şekildedir. Yani mislu cuma'a, cuma'a gibidir. Fi ademil insirafi, gayr-i musarif olmakta. Küta'u, küta'u kelimesi. Ve büta'u, büta'u. Ve busa'u, busa'u. Bu üçü de hepsi cuma'u manasında yani. Hepsi. Tevkidi manevi olarak bunlar kullanılıyor. Peki. Nokta. Şimdi bunlarda adlı tahkiki var diyoruz. Bunlarda da muhakkak olan, sabit olan bir asıldan ma'dul olan isimlerdir, kelimelerdir. Adlı tahkiki var, bir de vasfiye var bunlarda. Vasfiye asliyeleri var. Dolayısıyla vasfiye asliye ile adlı tahkiki bulunduğu için iki illet mevcuttur. İki illetteki feryat hasıl oldu, müşabih oldu fiile. Değil mi? Fiilden kesetemin memnu' bu cuma'udan da, küta'udan da, buta'udan da, busa'udan da memnu' bunlar gayr-i munsarif. Peki o zaman bunun bir aslı ve kaidenin gerektirdiği bir şekil olması lazım. Bir vezin, bir heyet olması lazım. O heyet, o vezinden çıkartılmış olması lazım. Peki, bakalım. Ve kıyasu fe'la, evet, ve kıyasu fe'la'i ef'ala. Evet. Ve kıyasu fe'la'i ef'ale. Ef'ale müzekkerinin fe'la'e müennesindeki kural. Anladın? Ve kıyasu fe'la'i ef'ale. Gayr-i musarif izaf olduğu zaman ne oluyor? Musar hükmünü alıyor hocam. Ve cemi'ül bab billah evil izafeti yencerru bil kesri. Öyle değil mi? Evet. Ve kıyasu fe'la'i ef'ale. Ellezî müzekkeru ef'al. Yani müzekkeri ef'al olan fe'la'enin kaidesi, kuralı. Şimdi biz duruyoruz. Bu fe'la ne olabilir? Sıfat da olabilir. Sıfat manası bulunmaya isim de olabilir. İmkânet diyor. Eğer olursa. İmkânet eğer olur ise. Evet. Yani imkânet sigatü ef'ale, yani o ef'ale sigası oluyor, olur ise. Ne olursa sıfeten, sıfat manasında olan sıfat olur ise, evet, bunun kıyası nedir? Kıyas-ı müptedasının haberi en tücme'a, en tücme'a hâzihi sigatü, bu siganın cem'ilenmesidir. En tekûne en tekûne mecmu'aten, cemilenmiş olmasıdır. Ala fu'lin, fu'lun vezninde cemilenmesidir. Kural budur. Tamam, fu'l vezni yani bi dammil fa'i ve sükunil ayni. Ahmaru ahmarani humrun, hamra'u hamravani humrun. Ecma'u ecma'ani cum'un, cem'a'u cem'avani cum'un. Ne gibi ki hamra, hamra gibi ala humrin, humrin üzere cemileniyor. Değil mi? Ki hamra, hamra lafzı gibi ki bu hamra ne oldu haldedir? Yani hale kevnihi, hale kevni, hâle hale kevni lafzı mecmu'an ala humrin. Tamam mı? Mecmu'an ala humrin. Humrun vezni üzerine cemilenmiş olduğu halde. Pek sıfat olursa demek ki eğer sıfatı müşebbeye ise bu cum'u, cum'undan udületmiş. Yani cum'un ma'dulun anhudur, cum'u da ma'duldur. Yani cum'u ma'dul, nereden ma'duldur? Ansiga cum'in. Cum'undan ne yapmış? Ma'dul çıkartılmış, alınmış, yeni bir vezne, yeni bir küpe dahil olmuş. Ve inkânet, eğer olursa, hâzî sîgâ yani, bu sıga eğer olursa yani sıga yapar. İsmen, isim olursa yani sıfat manası yok. İsimdir. He, isimdir. O yani o zaman şimdi fa'la vezindeki bir isim. Düşün ki sıfat manası yok. Sahra'u gibi yani. He? En tucma'a, en tucma'a ne yapması? Cem'ilenmesidir o zaman. Kıyas nedir? Yani ve kıyasu fa'la'i ef'ale, ef'alenin fa'la'esinin kaidesi inkânet ismen, eğer isim olursa en tücme'a, en tücme'a hâzi sıga ala, ala fa'ala fa'ali, mükesser olarak fa'ala fa'ali, tamam mı? Yani bi fethi lami ve kesriha yani. Tamam. Ecdelu, ecdelu, ecadilu, ecdelu, ehrasu, eharisu, peki müennesinde ne oluyor? Sahra'u, sahara, sahari. Sahara, sahari. Peki. Ala fa'ala, fa'ali ev fa'lavatin. Bu da musahhahı yani. Musahhah olarak da böyle. Cemile. Peki. Şimdi örnek verelim buna. Ne gibi? Ke sahra, sahra gibi. Bilmeddi, elberiye. Çöl, sahra, beriye manasında. Şimdi medd ile fa'la'u, değil mi? Adra'u gibi. Bu nasıl cemileniyor? Sahra, ala, sahara, sahari, fetava, fetavi. Fetavi, fetava, sahara, sahari, tatbik-ı sarfi de vardır bunda. Evet, sahravatin, sahravatin diye cemileniyor. Sahra'u, sahara, saha, sahara, sahari, sahravat diye cemilendiği gibi o zaman fe'la vezindeki bu cem'a'u da cem'a'u, cema'a, cema'i, cem'avatun diye cemilenmesi gerekiyor. Tamam. O zaman cuma'u demek ki cem'avatun'dan veya cema'a, cema'i aslında ne yapmış? Asıl ve kaydını getirdiği bu vezinden çıkmış, cuma şeklini almıştır. Yani. Anlaşıldı? Peki. Öyleyse, اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ فَأَصْلُهَا فَأَصْلُ هَذِي الْكَلِمَةِ. Bu kelimenin aslı, فَأَصْلُهَا yani فَأَصْلُ كَلِمَةِ cuma, cuma kelimesinin aslı nedir? İmma ya, imma ya cum'un, ya cum'undur aslı, imkanat sıfeten değil mi? Eğer sıfat ise yani imkanat sıfeten. Sıfat ise. Vasfen demiş fark etmez. İmkanat sıfeten. Eğer sıfat ise. Peki. Veyahut da cema'a cema'i cema'a cema'idir aslı. Ev. Veyahut da. Üçüncü bir şey şimdi. Ev. Veyahut o vav değil de ev. Yani ha. Ev cema'a cema'i ev veyahut da cema'avatün cema'avatündür. Üç şık çıktı ortaya. Hatta dört oluyor da. Bir, sıfat olursa cum'un, isim olursa cema'a cema'i veya cema'avatün. Peki, buralardan ne yapmış? Udül etmiş. Feyda'tubira. İtibara alındığı zamanda فإذا اعتبر إخراجها إخراج هذه الكلمة عن واحدة منها من هذه الأمور الموجودة değil mi? Bu mevcut işlerden bir tanesinden udul ettiği değil mi? Alındığı, ihraç edildiği, çıkartıldığı yani min hadihil efendim min hadihil umuril mevcudeti leha. Leha yani lihadil kelime yani. Ha, bu kelime için mevcut olan işlerden bir tanesinden alındığı, çıkartıldığına itibar edildiği zaman adilin tahakkuku için ne yapılması? İtibar edilmesi gerekiyordu. Evet. Dünkü dersimizde söyledi. İki şey lazımdı. Umuru bir, mevcuda ne hocam kelimenin şeyi? He? Kelimedeki umuru mevcuda dedin ya. Hadil umuru mevcudeti de. Yani cum'undur. Veyahut da cema'a cema'idir veya cem'avat. Yani bu mevcut olan bu kelime için zikrettiğimiz işler var. Yani tabii. Sıfat olursa cum'un, isim olursa cema'a cema'i cem'avat. Yani bunlardan çıkartıldığına itibar edildiği zaman ki adillik için ne lazımdır? Bir asli muhakkak lazım. İki, o asli muhakkaktan da alındığında itibar edilmesi lazım. Ha o aslı bulduk. Tamam sıfattır fu'lun. Sıfat değil isimdir. Fe'ala fe'ali fe'lavat. Tamam. Asıl bulduk. Ha bu asıldan da çıkartıldığına itibar edildiği vakitte söyle. Tehakkakal adlu. Tebetel adlu. Değil mi? Tebetel adlu. Tehakkakal adlu. Adillik ne yapmış oluyor kardeş? Tahakkuk etmiş oluyor. İzâ kâne lemru keder fe ahadü sebebeyni el muqtegiyeyni men'a sarfi cuma' cuma kelimesinde gayr-ı musarrifli iktiza eden gerektiren iki sebepten bir tanesi yani fiha fi hadil kelime el adlu tahkikiyyu el adlu tahkikiyyu li kevni le adli muhakkakan değil mi? Adil muhakkak olduğu için adlu tahkiki vel ahar ve sebebul ahar yani ha vel uhra deseydi vel illetul uhra olurdu. Vel aharu yani ne diyoruz? Ve sebebul aharu. Diğer sebep ise nedir? Yani ve sebebul aharu yani. Ha. Uhra değil. Bakayım. Ha. Ve sebebul aharu. Bir anda takıldı kafama. Vel aharu ahar. Diğeri ise sıfatul asliyetü. Sıfat-ı asliyedir. Nerede kardeşim ya? En-Nisa Cuma deniyor. En-Nisa Cuma. He? Yani tekit babında kullanıyor. Ve in sarat bil galebe. Ve in sarat her ne kadar intikal etse de bil galebeti fi babi tekidi. Tekit babında istimal edilmekle. He? Bil galebeti. Yani bil galebeti istimaliha. İstimal hadi kelimat. Cuma, füta, büta, busa. Bunlar istimal edilmeleri nerede fi babı tekit tekit babında istimal edilmeleriyle intikal etse de nedir olmaya ismen isim olmaya intikal etse de fel ismiyetu fi arızatun ismiyet bu arızdır vasfiyet aslidir değil mi şartuhu vasfın şartı neydi vasfın şartı en yekune fil asli aslında olmasıydı o galebenin o asli vasıfa zararı yok idi. Galebe ismi zararı. Evet. Anlaşıldı? Evet. Peki nokta. O bitti. Şimdi müzekkeri ile ilgili bilgi vereceğim bize. Peki. Yani ismiyet galip gelebilir. Mesela Esved kelimesi vardır. Erkam kelimesi, ileriki derslerimizde gelecek Edhem kelimesi vardır yani. İster ismiyet orada bulunsun, ister ismiyetin galip gelmesiyle vasfiyet yani kokusu kalıp da unutulmuş olsa bile yine gayrimusarriflikte etkindir yani. Yani sebeptir, yani tesir eder. Peki. وَفِي اَجْمَعَ اَجْمَعَةَ وَفِي اَجْمَعَ اَجْمَعَةَ وَاَخَوَاتِهِ وَاَجْمَعَنِنْ kardeşleri olan اَكْتَعُ اَبْتَعُ efendim اَكْتَعُ اَكْتَعُ bundan sonra ne vardı? اَبْتَعُ başka اَبْسَعُ bunlar vardı değil mi? Bunlar اَكْتَعُ اَبْتَعُ اَبْسَعُ bunlar da اَحَدُ السَّبَبَيْنِ bunlar da gayrimusarriftir. اَحَدُ السَّبَبَيْنِ iki sebepten bir tanesi bunlardaki iki sebepten bir tanesi gayrimusarrifliği gerektiren yani ha. اَحَدُ السَّبَبَيْنِ الْمُقْتَغِيَيْنِ مَنْعَ الصَّرْفِ yani gayrimusarrifliği gerektiren iki sebepten bir tanesi وَزْنُ الْفِعْلِ وَزْنِ فِيلِ وَالْآخِرِ وَسَبْ الْآخِرِ الصِّفَةُ الْأَصْلِيَّتُ tamam. O öbür illeti nedir? Sıfatı asliyettir. Peki. Peki cem'a'unun gayrimusarrifliğine bir şey demedik. He? Cem'a'u. Cem'a'unun gayrimusarrifliğinin illeti nedir? Bir illet olup iki illet makamına kaim olan tenis. Tenis. Tamam. Ve ma yekumu makamahuma el cem'u bir de neydi? Ve elifat teniydi. Elifat teniydi. Tenisin ki. Peki. وعلى ما ذكرنا وعلى ما ذكرناه يعني وعلى ما şimdi bu ala mutaalliktir ilerideki la yeridu hemen sonra gelen la yeridu mutaalliktir وعلى ما ذكرناه وعلى التحقيق الذي ذكرناه yani bu zikrettiğimiz tahkik üzerine bu anlattığımız bilgiler üzerine efendi asli sigasından çıkartılmıştır dedik. Buna asli sigadan çıkartılmıştır. Yeni bir kalıba girmiştir. Değil mi? Asli sigaları var bunların dedik. Efendim cuma'u cum'undur. Cema'idir. Cema'adır. Cema'avatundur. Oradan udül etmiştir. Ha? Bu bilgileri verdik. İşte bu verdiğimiz tahkikat üzerine la yeridu itiraz olarak gelmez. Soru olarak gelemez. La yeridu varid olmaz. La yeridu, la yeridu varid olamaz. Soru olarak gelemez. Yani bizim kaydemize bir itiraz, bir işgal olarak gelemez. Ne? El cumu'u şazzetu, şaz cemiler itiraz olarak gelemez. Şaz cemi neydi? Ke en yubin ve akvusin. Akvus en yub gibi. Bunu geçenki önceki derslerimizde müzakeresini etmiştik. Demiştik işte equals en yub kelimesi, equals en yap diye cemilenmedi ki equals en yaptan udül etmiş olsun da equals en yub olsun. Bu vazı evveli vehlede ilk anda bu equals en yub diye cemilendi. Dolayısıyla bir adillik yok. Adil nedir? Asıl da kaidenin gerektirdiği şekilden yeni bir şekle geliyor. Bunlarda öyle bir şey yok. Bunlar da öyle bir şey. Olsaydı da şaz demezdiler o zaman. Şaz demezdiler. Ma'dul derlerdi değil mi? Derlerdi ki el cem'ul ma'dul. Ma'dul cemi. Bunlara diyorlar el cem'ul şaz. Şaz cemi deniyor. Demek ki o zaman bunlar da asli bir siga üzerine cemilenmek de oradan ödül etmek yoktur yani. Anlaşıldı? Bu gelmez. Niçin gelmez? Tabi tafsir ediyor bu sahne. Şarazı. Orada da anlaşılmıştı bu ha. Bu şimdi burada bir daha tekrardır. Yani. Orada zaten şu iki sayfa öncesinde bunu uzun uzun anlattı onları. Tek tek cevapladı. İşi bitirmişti orada yani. Ama tekrar şimdi bu bahsi ki geldi. Mevzu ki geldi. Tekrar ona bir atıfta bulundu yani. Tekrar onu bir zihnimize getirmek istedi. Fe innehu çünkü şu an lem yuteber. İtibara alınmamıştır. Dikkate alınmamıştır. Ne? İhracuhuma. İhracuhuma. Yani ihracuhuma dedi tabii. Yani ekus en yüp dedi. İhracuha deseydi. Yani bu şaz cemiler tümü de girebilirdi yani. Değil mi? O daha güzel olurdu. Lem mi? Lem yu'teber itibara alır mıydı ihracuhuma? İhracu ekvus ve enyub. Ekvus ve enyub gibi efendim şaz cemilerin çıkartılması itibara alınmamıştır. Amma amma yani anil cem'illezi huvel kıyasu fihima. Bunlarda kaide kural olan cem'iden çıkartıldıkları ki o da neydi? Enyab ve akvas. Yani ki enyabin ve akvas. Yani enyub, akvus. Efendim önce enyabun, akvasun idi de oradan çıkartılıp da akvus, enyub şeklini almış. Değil mi? Adillik yoktur yani. Tamam. Binaenaleyh. Keyfe. Keyfe yukarıda kaçmış. Siz onu alıyorsunuz. O caminin ibaresidir. Keyfe. Ya nasıl? İstifam inkaridir yani. Nasıl itibar edilebilir ki ya? Bunlar hakkında kaide kural olan cemiden çıkartıldıkları nasıl dikkate alınmış olabilir ki? Nasıl yani? Nasıl olabilir bu? Keyfe? Nasıl? Bu nasıl iddia edilebilir ki? Böyle bir şeyin iddiası mümkün olabilir mi? Hayır, olamaz. Yani nasıl Ekvus ve Enyub'un Ekvas, Enyab'dan efendim o asıl ve kaidenin gerektirdiği Ekvas, Enyab şeklinden çıkartıldığı dikkate alınabilir ki? Dikkate alındıysa şazlık nereden gelecek yani o zaman? Öyle değil mi? Yani keyfe, yani istifam inkarı olarak getiriyor. Keyfe yuteberu ihracuhuma amma huvel kıyasu fihima. Bunlar da kıyas kaydı olandan bunların çıkartılmış olduğu nasıl düşünülebilir? Nasıl bu iddia edilebilir? Nasıl söylenebilir? Velev u'tubira, eğer itibara alınsaydı, velev u'tubira, itibara alınsa cem'uhuma, yani ekvus ve enyub kelimelerin cem'ilendiği evvel emirde ilk olarak cem'ilendikleri itibara alınsaydı ala enyabin ve ekvasin, ekvas ve enyab diye cem'ilendikleri itibara alınsaydı, şimdi evet yerimize dönüyoruz. Ala enyab ve ekvasin, ekvas enyab diye cem'ilendikleri itibara alınsaydı, levince fela şuzuza, şazlık olmazdı. Nerede? Fi hadil cem'iyeti. Bu cem'iyette bir şazlık olmazdı ki. Bunlara el cumu'u şazde denmez. El cumu'u ma'dule denirdi o zaman. Değil mi? El cumu'u ma'dule. An akvas, an enyab. Enyab'dan, akvas'tan ma'dule olan cemilerden şazlık denmezdi. Hemen bir sual akla geliyor. Ne biliyorsun canım? Ne biliyorsun? Akvas enyab idi ama bunlar ekvus enyub oldular da olmaları gereken siga üzerine olmadılar da onun için bunlara şazlendi. Hadi oradan vela kaidete. Kaide yok. Kural yok. Nereden çıkarttın onu? Vela kaidete. Kaide kural yok. Lil ismil muhraci. Muhraç isim için bir kaide kural yok. Şu kalıba girecek diye bir kaide yok ki ya. Aslı için kaide kural var. Aslında şöyle olacak. Oradan çıktıktan sonra nasıl olacağına dair. Efendim şu şekilde, şu vezinde olması lazım geliyor diye bir şey yok. Orada şazlık nereden gelmiş yani? Şazlık niye gelir? Asla muhalefet olduğu için şazlık oluyor. O zaman bunlara el cumhur şazde denmemesi, el cumhur ma'dule denmesi lazım gelir. Vela kaidete, zira kaide yoktur. Ne için? Lil ismil muhraci. Muhraç isim için bir kaide yoktur ki. Li burada hatta manasına. Hatta yelzeme yani. Lazım gelsin. Min muhalefetiha. Min muhalefeti hadil cumu. Bu cemilerin muhalefet etmesinden dolayı lazım gelsin. Ne lazım gelsin? Eşşududu. Şazlık lazım gelsin yani. Bir kaide vardı da o kaideye muhalefet ettiklerinden dolayı bir şazlık lazım. Böyle bir kaide yok ki. Ma'dul siga için bir kaide kuralı yok. Hatta ne var? Ne var? Ma'dul anhaya muhalif bir sigada olmak var. Değil mi? Muhayir olacak bir sigada. Yeni bir sigaya girecek. Ve ma'dul anha olan sigadan da muhalif bir siga. ondan farklı bir sigaya gir. O zaman yani muhraç çıkartılan, ma'dul olan isim için bir kaide, bir kural yok ki liyelzeme min muhalefetiha. Yani o kaideye muhalefet etmesinden dolayı liyelzeme lazım gelsin. Min muhalefetiha, min muhalefeti hazil kaide. O kaideye muhalefet etmekten lazım gelsin. Eşşüdüdü, eşşüdüd faildir. Eşşüdüdü, şazlık lazım gelsin. Femineyne yuhkemu, femineyne, nereden yuhkemu, hüküm verilmiş. Fihima, fihima, fi enyubin ve akvusin. Akvus ve enyuban nereden hüküm verilmiş? Neyle? Bişşüdüdü, şazlıklar nereden? Onu cevaplayın kardeşim. Siz bize bunlar ma'duldür diye iddia etme. Şazlık nereden bunlara tesmiye edilmiş? Onu söyleyin. Ve min hâdâk. İşte bundan. Bu anlattığımız tahkikattan tebeyyenel farku beyne şâzdi vel ma'duli. Şaz başkadır, ma'dul başkadır. İkisi birbirinden ayrı ayrı şeylerdir. Ve min hâdâ. İşte bundan. Demek ki bunlar kaide ve kuralın gerektirdiğinden çıkartılmış değillerdir. Çünkü gayrimüsel bulabilmesi için asıl ve kaidenin gerektirdiği kipten çıkartılmış yeni bir vezne girmiş olması lazım. Bunlarda böyle bir şey yok. Tebeyyene o zaman. Zahara el farku zuhuran beyinen beyne şazli vel ma'duli. Şaz ile ma'dul arasındaki fark ortaya çıktı. Şaz bir kaide ve kuralın gerektirdiğine aykırı gelen demektir. Ma'dul ise bir asıl bir kaidenin gerektirdiğine efendim aykırı gelen değil. Bir asıl ve kaidenin gerektirdiğinden alınıp yeni bir vezne, yeni bir hüviyete diyelim, yeni bir şekle kavuşmuş olan isim demektir. Tamam? Ev takdiran. Ev takdiran. Evvelde takdiran. Şimdi bu nereye matuftur? Arkada tahkikan dedik. Değil mi? Şimdi şeyden alacağız metni tekrar. Fel adlu hurucuhu ansigatihi el asliyeti tahkikan ketulâse ve metlese ve uhara ve cuma'a ev takdiran. Veya hurucul ismi ansigatihi el asliyeti takdiran. Yani mukadder olan aslından çıkartılmasıdır. Çünkü meskutun ahdı. Bilinemiyor. Gayrimusarıftır kardeşim. Ömer kelimesi, züfer kelimesi. Gayrimusarıf kullanıyor. Kuzak diyor. Gayrimusarıf kullanıyor. Kuzaku. Ömer. Bunu kim gayrimusarıf yaptı? Eğer alemiyet ile gayrimusarıf oluyorsa Zeydu diyelim. Zeydun niye diyor? Bekun. Halidun diyorsun. O da alemdir. Halidun. O Halidun oldu da bu niye Ömer oldu şimdi? Arap böyle kullanıyor. Tamam Arap kullandı ama bir kural var ortada. Bir kaide var. Dedik ki efendim gayrimusarif ise bunda iki illet lazım gelir. Alemiyetin de biz tek illet, iki illet makamına kayım olmadığını da biliyoruz. Burada bir şey var. O zaman semai bir illet oraya sen ne yapmak zorundasın? Takdir etmek zorundasın. Buradaki illeti ulema tenebbü etmiş değildi. Yani bunun farkına varmışlar. Burada bir adillik var dememişler. Adille itibar ettiler. Adille itibar etmekle adilliğin orada olduğunu söylemek farklı şeylerdir. Yani ne yaptılar? Adilliği kabul ettiler. Dediler ki kardeşim burada biz adillik kabul edelim. Buna bir asıl takdir edelim. O asıldan da bunun huruc ettiğini, çıktığını varsayalım. Ömer amir idi. Amirden udileti de Ömer oldu. Diyelim ki bunda bir adillik var. Bir de alemiyetle marife var. Kelime gayrimusarif. Anlaşıldı. Hurucen yani hurucul ismi ansigatihi el asliyeti hurucen kainen an aslin mukadderin yani mefrudin yani mefrudun varsayılmış farz edilmiş öyle kabul edilmiş ki yekunu da'i yekunu öyle bir o mukadder asıl ki yekunu oluyor. Evet, yekun oluyor. Edda'i yani sebep. Sebep oluyor. Çekip götüren şey nereye? İlâ takdirihi, ilâ takdiri hâdil asli. Bu aslı takdir etmeye, bunu varsaymaya ve fardihi bu atf-ı tefsirdir. Yani. Ve fardihi, atf-ı tefsir o. Bir mana vahid yani. Onu varsaymaya sebep oluyor. ne oluyor? Evet, ne oluyor sebep? Men as sarfi. Men as sarfi. Yekülün nesi? Haberi mensubesi. La gayrı. Başka bir şey değil yani. Çünkü gayrı musarriflikten başka bir delil ortada yok. Ne gibi ki? Umara, Umar gibi ve kedalike züfer. Züfer de böyledir. Kuzah da öyledir. Cumah da öyledir. Tamam mı? Fe inne umara ve züfera lemma vucida. Ne zaman ki var oldular, mevcut oldular, ne oldukları halde gayra munsarifeyni fisti'mali arabi bil illetil vahide. Bir illetle Arap kelamında gayri munsarif olarak müstamel oldular, kullanılır oldular. Ve lem yucet fihima sebebun zahiron, sebebi zahir de bulunamadı. Ve lem yucet buluna vel halu yani. Vel halu halbuki lem yucet fihima. Fi kulli vahidin min Umar ve Züfer. Bu Umar ve Züfer'den hiçbirinde de bulunamadı. Sebebun zahirun minel esbab tis'a yani. Ha. Bu 9 sebepten zahir bir sebep de bulunamadı. İlla evet ne okuyacağız orayı? Kemal nasıl okuyacağız orayı? İlla el alemi evet el alemiyyete el alemiyyetu ha? İlla el alemiyyetu illa el alemiyyete değil mi? Öyle değil mi? Kelam gayri mucab müstesna minhu mezkur bedel muhtar nasıl? Şayet el alemiyyetu el alemiyyete öyle değil mi ya? Yanlış mı? Evet. İlla alemiyyeti. Müstesna mezkur sebebi zahir. Evet, kelamda gayri mucib. Ne oluyor? Bedel muhtar. Muhtar nasıl caiz? İlla alemiyyeti ancak alemiyyet. Zahir sebep bir tek alemiyyet. Başka bir şey. Ömer alemdir. Özel isimdir. Züfe alemdir. Evet. Alemiyyet dışındaki başka bir illet ki bulamadılar. Bulunmadı yani. O zaman u'tubiyya. Lemmanın cevabı değil mi? Ne zaman ki bunlar gayrı munsarif bulundu, alemiyetin dışında da başka bir zahir sebep bulunamadı, u'tubira. U'tubira kabul edildi, varsayıldı. Fihima fi umara ve züfera, umar ve züferde el adlu, adillik itibara alındı. Tamam? Bunların da adillik var dendi. Ve lemma tevakkafe, ne zaman ki tevakkuf etti, bağlandı, i'tibarul adli, adilliğe itibar etmek ise bağlandı. Nereye bağlanıyor? Ala vücudi aslin. He? Ala vücudi aslin ne demek? Ma'dule anhu olan bir asıl lazım. He. Ve lem yekun fihima delilun ala vücudihi. O aslında varlığına delalet eden bir delil ki olmadı. Öyle bir delil ki gayr-ı men'as sarfi. O zaman kuddira fihima. Bunlar da takdir edildi. Ne takdir edildi? Enne aslehuma amirun ve zafirun. Amin zafirdir. Udile anhuma. Bunlar ma'dul oldular. Değil mi? Amir ve zafirdir. Ma'dul ila umara ve züfera. Umar züfer şeklini aldılar. Yeni kipek girdiler. Adillik tahakkuk etti. Adillik tahakkuk ettiğine göre alemiyette var. Bir adli takdiri, bir de alemiyetle marife. İki illete iki feryete asıldı, müşabih oldu fiile. Fiilden kese temin memnu, Ömer'den züferden memnu, gayrı musarif oldu. Ve mitri babi katağımı orada kullandı.